açık yak ayırdı, baş açık yak ayırdı. İsterim gamsız gidem, isterim gamsız gidem. Gam gelir gamdan artık, gam gelir gamdan artık. Kız niye heyran niye, kız niye kurban niye. Öldüm yar diye diye, öldüm yar diye diye. Geceler gel yanıma, geceler gel yanıma. Türkü söyleyem sine, hoyrat söyleyem sine. Giderim ben de ben de, giderim ben de ben de. Bir arzum kaldı sende, bir arzum kaldı sende. Eyva gibi sarardım, eyva gibi sarardım. Din iman yok mu sende, din iman yok mu sende. Kız niye heyran niye, kız niye heyran niye. Öldüm yar diye diye, öldüm yar diye diye. Geceler gel yanıma, geceler gel yanıma. Türkü söyleyem siye, hoyrat söyleyem.